panów miliony i pełne portfele i wachy do pełna. No ale to wszystko nieważne, jak umrę i bez śladu zniknę z tej ziemi, a to co zrobiłem im zniknie z pamięci. Myśla bez przerwy w nocy ciągle męczy, nawet jak umrę nie gra to bez przerwy. Niech moja muzyka mnie trzyma przy życiu wśród ludzi na wieki. Kiedy odejdę, kiedy odejdę, kiedy odejdę stąd? Niech moja muzyka mnie trzyma przy życiu wśród ludzi na wieki. Kiedy odejdę, kiedy odejdę, kiedy odejdę stąd? Niech moja muzyka mnie trzyma przy życiu wśród ludzi na wieki. Wszystko przemija i na każdego przyjdzie pora. Jedyne o co proszę Boże, żeby ludzie pamiętali moje słowa. Dookoła wszędzie ból, krzywda warta parę stów. Moim celem zawsze szczęście, odpal mu ze złapy, dzisiaj trochę tchu, yeah, yeah. Głupcy ciągle myślą, że tak łatwo jest na zapis. Ja robię progres nawet kiedy moje serce krwawi. Robię to dla ludzi, którzy potrzebują opatrunku na swe rany. Niech to działa pozytywnie, ziomal głowa w górę, kurwa i do walki. To jest zastrzyk, ja wiem, że zapiszę się na stałe. Nieważne to co mówią, ważne dla mnie o co walczę. Nikt z nas nie miał łatwo, ale każdy wierzy w to na stopę już na starcie. Pamiętaj, że masz we mnie wsparcie, niech tak będzie już na zawsze. Bo mogę mieć fanów miliony i pełne portfele i wachę do pełna. No ale to wszystko nieważne, jak umrę i bez śladu zniknę z tej ziemi, a to co zrobiłem im zniknie z pamięci. Myśla bez przerwy w nocy ciągle męczy, nawet jak umrę nie gra to bez przerwy. Niech moja muzyka mnie trzyma przy życiu wśród ludzi na wieki. Kiedy odejdę, kiedy odejdę, kiedy odejdę, odejdę stąd. Niech moja muzyka mnie trzyma przy życiu wśród ludzi na wieki. Kiedy odejdę, kiedy odejdę, kiedy odejdę stąd. Niech moja muzyka mnie trzyma przy życiu wśród ludzi na wieki. Bywało lepiej, bywało gorzej. Jestem z osiedla, gdzie typy już od dawna nie mają serca, ale mają noże. Wiem jak pęka butelka na głowie. Nie ma profilówek, są zdjęcia z kartotek. Mamo, wybacz mi te nieprzespane noce. Zostanę legendą, nie przestanę potem. Bo muszę milion razy zarobić milion. Jak mnie nie lubisz, to bardzo mi przykro. Ludzie wciąż grożą mi śmiercią. Przekaż na tym typom, że nie jestem karmiony pizdą. Najważniejsze nie jest Gucci. Pamiętaj, kochaj rodzinę i dbaj o tych ludzi. Najważniejsze nie jest Gucci, nie. Kochaj rodzinę i dbaj o swych ludzi. Mogę mieć fanów miliony i pełne portfele i wachy do pełna. No ale to wszystko nieważne, jak umrę i bez śladu zniknę z tej ziemi, a to co zrobiłem im zniknie z pamięci. Myśla bez przerwy w nocy ciągle męczy, nawet jak umrę nie gra to bez przerwy. Niech moja muzyka mnie trzyma przy życiu wśród ludzi na wieki. Kiedy odejdę, kiedy odejdę, kiedy odejdę stąd. Niech moja muzyka mnie trzyma przy życiu wśród ludzi na wieki. Kiedy odejdę, kiedy odejdę, kiedy odejdę stąd.